فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الضامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kulanti wacan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka dhuuxa wareysiyada warbaahinta Al-Furqaan caawa oo arbaca ahna waxaad ku dhagaysan doontaan mu'asasada Al-Kataa'ib oo caawa baahisay filim xiiso iyo xamaasad gaar ah leh, kaas oo ku saabsan dagaalkii degmada Ceeldheer ee lagu xasuuqay askarta dowladda federaalka. Filimka muxuu xambaarsan yahay? Sidee bay u jabeen ciidamada dowladda federaalka madaxdii goodinaysay oo madaxyadooda la keenay iyagoo geeriyooday? macluumaadka xasaasiga ah ee filimka ku saabsan oo goordhow aynu helnay ayaan sharaxaad kooban isku dul istaagi doonnaa. muddada dhuuxa uu socdo qodobadiisa waxaa ka mid a: suuqa xoolaha ee Kuuye Barow oo uu ka jiro dhaqdhaqaa ganacsi oo xooggan, sababtu maxay tahay, maxaana soo kordhay? qaar ka mid a ganacsatada xoolaha iyo dulaalayda oo aan waraysanay ayaa dhuuxa ku dhagaysan doontaan. kulan lagu bogaadinayay weerarkii cagmarinta ahaa ee ka dhacay degmada Ceeldheer ee wilaayada Galgaduud oo ka dhacay duleedka degmada Buuleburti ee wilaayada Hiiraan. odayaal dhaqan oo kulanka ka hadlay ayaad dhagaysan doontaan. olole cayaanka lagu buufinayay oo lagu soo gabagabeeyay degmada Jamaameh ee wilaayada Jubbada Hoose. odayaasha deegaanka oo soo dhaweeyay ayaad dhagaysan doontaan. xubinta caafimaadka iyo wararkii ugu dambeeyay arrimaha caalamkana waan ku haynaa barnaamijka. waa mar kaliya dhuuxa. waa 6 bisha Dulxaj sanadda 1445 hijriga, waafaqsanna 11 bisha lixaad sanadda 2024 ee miilaadiga. aan ku bilowno barnaamijka. Al-Kataa'ib ayaa caawa waxa ay baahisay filim xiiso leh, xamaasad gaar ahna wata, kuna saabsan weerarkii lagu qaaday saldhigyada ciidamada dowladda federaalka ay ku lahaayeen degmada Ceeldheer ee gobolka Galgaduud. isdaarka ayaa soconaya 16 daqiiqo oo wax kasta oo aad kaga baahan tahay dagaalkii Ceeldheer lagu soo koobay. wariyaheena Maxamed Cali ayaa daawaday filimka oo goordhow soo baxay. Maxamed, soo dhawow filimkan oo wax yar ka horna soo gaaray internetkana lagu baahiyey, kolay fancelinno xoog leh ayaa ka dhalan doonta. laakiin dhegeystayaasheena barnaamijka dhuuxa dhegeysanaya ee ku taxan dalka iyo dibadda jooga, aan u sharaxno filimka maxuu xambaarsan yahay uu ka hadlayaa. aad baad u mahadsan tahay Maxamed Daahir. kanaalka wararkii Al-Kataa'ib al-akhbaariya ayaa goor dhow baahiyey ee filim aad loo wada sugayey oo ku saabsan weerarkii xoogganaa ee ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab 2 bishan Dulxija ay ku qaadeen saldhigyo ay ciidamada dowladda federaalka ku lahaayeen degmada Ceeldheer iyo duleedkeeda oo ka tirsan wilaayada Islaamiga ah ee Galgaduud. muuqaalkan uu baahiyey kanaalka wararkii Al-Kataa'ib ayaa la daawan karaa qadar 16 daqiiqo iyo ilbiriqsiyo ah, waxaana lagu soo bandhigayaa qaabkii ay u dhaceen weeraradii cagmarinada ahaa ee ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ku qaadeen fariisimaha askarta dowladda federaalka ay ku lahaayeen degmadaas. ka hor inta aanan lagu geynin fagaarayaashii lagu hardamay, waxa uu filimku taariikh kooban ka siinayaa degmada Ceeldheer ee wilaayada Islaamiga ah ee Galgaduud. muddo 15 sano ah oo ay degmada Ceeldheer hoos harsanaysay harka shareecada Islaamka ayaa waxaa sanadkii tagay kusoo duulay ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka oo lagu soo galbiyey diyaaradaha dowladaha Mareykanka iyo Turkiga, kuwaasoo halkaasi ku sugnaa in muddo ah. filimku waxaa lagu soo bandhigayaa in markii ay magaalada yimaadeen ciidamadaas ay magaalada noqotay mid mugdi ah, isla markaana ay ka zuuliyeen dhammaan raadadkii shareecada Islaamka iyagoo la dagaalamay xijaabka sharciga ah, boob iyo bililiqana u geystay hantida muslimiinta, sidaba lagu sheegay ee filimka uu baahiyey kanaalka Al-Kataa'ib. mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka oo ugu horreeya Xasan Sheekh ayaa markii ay ciidankooda la wareegeen Ceeldheer waxa ay ka soo muuqdeen warbaahinta iyagoona sheegaya in ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab laga saaray halkaas, dibna ay ugu soo noqon doonin. waxyaabaha ay magaalada la kowsatay markii ay duulaanka ku soo qaadeen ciidamada waxaa sidoo kale ka mid ah in la isku diray qabaa'ilkii muslimiinta ahaa ee deganaa Ceeldheer iyo arrimo kale oo fasaad ah. waqtigii danaystuhu dhammaa, waana dhacayaane rag dhalaashado ciil qabaa dhunta kala goyni, dhiigmirada waa la layn dhuuni raac ahe, dhagtaa dhiigga loo dari ragga dhaafay samihiye insha Allah waa lagu dhugtami subaxaan dheereeyne intaas kadib kanaalka wararka Al-Kataib ayaa markaan soo gudbinaya qaabkii ay u dhaceen weerarradii cagmarinada ahaa ee ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab labadii bishii Dhulxija ee la soo dhaafay ay ku soo afjareen fariisimo dhowr ah oo askarta dawladda federaalka ku lahaayeen gudaha degmada iyo duuleedyadeeda. Dagaal gacmaha la iskula tagay ayaa ka dhacay gudaha degmada Ceeldheer iyo duuleedkeeda, waxaana la arkayaa ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab oo ay ciidamada dawladda federaalka isku geedaameen isla markaana aaminayeen in aan looga soo dusi karin. ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa mid u tooganaya saraakiishii iyo askartii ka tirsanayd dawladda federaalka ee ku sugnaa fariisimaha ciidan ee ku yaala gudaha degmada Ceeldheer iyo duuleedkeeda. nin haduu dadkiisa iyo dalka uu ka dhagar galo, inkastuu daruuraha ama uu dayaxa karo, nafsaan dayni ma ogtahay. sidoo kale waxaa la arkayaa farxadka ciidamada dawladda federaalka oo ay baacsanayaan ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab. mid ka mid ah ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ee weerarka ku qaaday fariisimayaashii askarta dawladda federaalka ee degmada Ceeldheer ayaa lagu arkayaa filimka isagoo fariin u diraya madaxweynaha dawladda federaalka iyo askartiisa. Allahu akbar ilaahakum had iska leh cadow Allah waa hoojabay waakaas halkaas si carreen Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar halkan waxaan fariin ugu diraya gurgurto gurgurto ciilkaana soo qaldiisa diskida maalinkasta bartan ku baabaan waa soo dirtaa baabina waa soo dirtaa baabina ayay ka bedelaan doqonimada barta hadan ku dagaalamaynaa waa saaxada Ceeldheer waana daaxda markaba ma dhaxdan geedeen ugu soo gabadeen balsaalkan geedku miyaalo waa u jeednaa caalamkan oo ogyah ilaah ka baqay ilaah u tooba keena ilaah u tooba keena ilaah u tooba keena wax kale idin leeyahay ma lahan waxyaabaha la yaab kale ee muuqaalka lagu soo bandhigayo waxaa ka mid ah Kornel Cabdulla Maxamuud Cabdi oo ka mid ahaa saraakiishii ka tirsanayd askarta dawladda federaalka ee lagu dilay weerarkii Ceeldheer. ninkan oo isagoo faanaya isla markaana qoslaya waxa uu sheegayaa in madaxa mujaahidiinta ay lacag saaran tahay, waxaana isla xilligaasi la arkayaa isagoo madaxa laga tooganayo isla markaana meydkiisa goobta la waray. waxaan isku dayaa galabta berri galab haddaa oo kale inaan madaxa Shabaab keeno meesha orda Shabaab waxaan kuu sheegaa madaxaagu waa madaxaagu meelad waxaan isku dayaa galabta berri galab haddaa oo kale inaan madaxa Shabaab keeno meesha orda Shabaab waxaan kuu sheegaa madaxaagu waa madaxaagu meelad askar xayn ah oo isku dayay inay farxadaan ayaa iyagana lasoo kaxaynaya kuwaasoo maxabiis ahaan ugu gacangalay ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab. qaybaha dambe ee muuqaalka waxaa lagu soo bandhigayaa madaxweynaha dawladda federaalka oo sidaba caadadiisa ahayd ku faani jiray in mujaahidiinta ay ka tabar badan yihiin kana awood badan yihiin, oo sheegaya in ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab aysan dib ugu soo laaban doonin degmada Ceeldheer. waxaana u jawaabaya qaar ka mid a maxaabiistii askarta dawladda federaalka oo caddaynaya in ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ay dib u qabsadeen magaalada isla markaana iyagoo nool gacanta lagu dhigay. Shabaab waa ka xoog badannahay, waa ka xoolo badannahay, waa ka hub badannahay. sabab aan uga guulaysan weyno ma jirto. marka dadka reer Ceeldheer oo u diyaar garooba dabargooynta iyo sifaynta Al-Shabaab haddii aan la yiraahdo. Muddada oo kale gurigeeda ahay oo Ceeldheer Masar ku soo tababaratay Ceeldheer aan joogaan haddii eedankay waaye kala hordeen saaka calasiinimaa keligii ee mujaahidiinta ay soo qabatay haddii mujaahidiinta gacanteeda ku jira taliyaha ay waa dhammaana waa iga hordeen adi saaka calasiinimaa iga hordeen bay aywa maxamed aadan isaaf waxaa ka tirsanaa ciidan gorga 2017 shabaab waa ka xoog badannahay waa ka xoolo badannahay waa ka hub badannahay sabab aan uga guulaysan weyno ma jirto marka dadka reer Ceeldheer oo u diyaar garooba dabargooynta iyo sifaynta Al-Shabaab hadda waa siday uga huleeleen dibna uguma soo noqon doonaan waana ku dadaalaynaa ka shaqaynaynaa inayna Ceeldheerna ku soo noqon warbixintan ka faahfaahsan waxaan dhageystayaasheena ugu soo gudbin doonaa wararkeena iyo barnaamijyadeena dambe insha Allah aad baad umahadsantahay maxamed cali daani ilaahi bu'id al-umaa li بدين عظيم هو وتهي دغستيال قيبها هور اي برنامج كدو حيان طلاب سنينا قدو بكلا ايا نغو سو مقال بل سمركان كو سو دوادا وراركي اوغو دنبيي اي عالمكا وحا آلا بسو جيديو اسكو سو دو وري هينا عبد الرحمن بدر عبد الرحمن اد بدو ما سنتاي محمد داهر عيدما دا حركة دا مجايدين تال الشباب كول غلو قده كنية يحد بينات كاية فليي وير رئيسكو جرى قرح يا كمينة للابيك سدي اسكر كاترسان دولاد دا كنية يمليشات كتابع سن حكومة دا نيروبي هادان كوهور انو وير رك قرحا وحي عيدما دا حركة دا مجايدين تال الشباب وير ركان كفليين قيبو كميد ده قبل كلامو اي كوه جرى قميسيقا كنية وحان للابيك سدي غاري عيدان كولونيا كاترسان عيدما دا كنية وكسو بحي مغالة دا كيونغا كونه سي جيدي حرادا ملتري جيسان غوري ايا للابيك سدي قرحان غاري بيجي هايو قرحا هاليلي وحالا لغو دلي وغو يران تدوبا اسكرو كينيانا يدو عين تا كبادن خالكو غبيهان بغوبتي غاريغا سيدو كلا عيدما دا حركة دا مجايدين تال شباب ايا وحي حد بينات كاكالقي بيكين يا سوماليا كفوليين ويرر كمينا كاسو لغو بيك سدي مليشات كادا عدوا حكومة دا نيروبي كامين كان ايا وحو سيقارا وغاد عاي انتا ودحس الديغان كا كان بوني يهودو ادع حد بينات كا ودح يصوماليا يكين يا وغو يران لباس كلو كامي ده مليشيات كا يا لغو دلي ويرر كان هالكا لغو داو عاي لبكالي عرور تكوشي دي غزة وكرو دافتي شان يطبن كن حافيس كا ورفافين تي غزة يا شاقاي ان اسكو جين عرور تكو نفوايي داقال كا كاسعون ايا مقالة دا غزة يقارين شان يطبان كون شان بقول طبان يطدب عرورا داقال كايا غليمان انتي لو بقول افرتني ساقالاد ولين وحا سعودو قبط فالاد يهودي كوادان قوبها شعب كدقانيهين مالميه يقودن بي وحا يوراركو شيغيين ان يهودي دو قيم كودلين داد كورو دافي اللاب بقول قوف خالك وداوعون عقعقين يلا يطدب بقول قوف تيرادا عروتي معلوشة كتاغن غزاي ساميسي ايان الدوان لشاقاييني قارتي سدح كونيشان بقلو عرورا يسكو سوودا دوو مرنك غزاوحو وجهايا عداد السايو سليبيا هالكاددكي مسلمين تهاني كجران هرد دير لباتن نسكرو عيدان كحبشيدا كميدا ايا لغودلي وقوي جاي ثوبيا داقال لعلو سوود حي عيدان كدولاد دا حبشيدي ثوبيا يمليشات كجبادا معارض كيفانو ايا دبوغا قرحي ديگانا دعا وقويغا إثوبيا داگان لسا عدا قاتي وشالي كدعا يسمامو الكام حاردا ايا لغو سوورم ايينو سووي قاسار اللحاد له او سو غاري دي نعيدي داگان لميي ايا محارد يكو دعا دووها بي احمد إلا وريديا ياشيغا ين داگان لدوغو قاسارها بادني كدعين ديگان كفينتو سيلن اسمامو الكام حاردا جبها دا محارد يفانو ايا لغسو حيكتي إن داقالدان يكودو شي لاباتن أسكري أو يكمي ديهن سراكيل كاترسان عيدا مادا ملتري جاي نظام كابي أحمد ورباين تموعارد كتاغير تايا سووري نيسا إن دي نعيدي سياد دهوغو لو لامن ديگان الدور راهوس تاقا قبل كاولو داقال كان ايانا كسو آديا حلي دولاد دا فدرالكي حباشي دي ثوبيا يودو ورورين تا عيدا نيكودو نيسو إن يكوي قسو معارد كيدا مدحوين كوحيجين كي ملاوي ولا حقيجين وغيريودي وراركا لغهل اي دالك ملاوي يا شيغيا ان وغيريودي مدحوين كوحيجين كي دالكاس يساقال حبنو دوكالي كدب مركي ديارة ديلا سعودين بربورتي سيدا وحقيجي مدحوين ها دالكاسي جيلي مواسي ياسي عان نواد لوغا يقان دالكاس ايا لرجين يينو كتر تمو جاقادا مدحوين النيموية دورشادو سوسعتا لكن وحالو يشالي يوسنين نهايد isaga iyo xubna kale waxaan aad uga murugaysanahay isla markaana ugu xunnahay inaan idin ogeysino musiibada naadka u daran raadintii iyo kooxdii badbaadadu waxay diyaaradda ka heleen meel u dhow buur yar gabiyaan diyaaraddii way burburtay cidna kama badbaadin ayuu yiri madaxweynaha dalka Malawi burburka diyaaraddan ayaa loo sababeenaya cimilada ku xirneed ciriyaan waa mas'uulkii labaadii muddo yar gudaheed ku rinta shil diyaaradeed tan waxa ka horeysay geeridii Ibrahim Raisi madaxweynihii Iran ururka Shiiciga isku magacaabay Hizbullah oo soo riday diyaarad ay leeyihiin Yahuuda xillay hawada Lubnaan soo gashay ururka Shiiciga Hizbullah isku magacaabay kaasoo saldhigyo ku leh dalka Lubnaan ayaa ku guuleystay inuu soo rido diyaarad nooca aan duuliyaha lahayn oo ay leeyihiin milatariga Yahuudda. Diyaaraddan ayaana soo gashay hawada koonfurta Lubnaan. Nidaamka difaaca hawada ay isticmaalaan kooxda Shiicada ayaa ku guuleystay inay soo ridaan diyaarad milatariga Yahuudda ay lahaayeen, waxayna diyaaraddan ka howlaneed howlo sirdoon xilligii la soo ridayay. War ka soo baxay ururka Shiiciga ee Xisbullah ayaa lagu sheegay inay soo rideen diyaarad nooceedu yahay Hermes 900 oo ahayd sahanka milatariga Yahuudda, waxayna sheegay in diyaaraddan ay si qalad ah ku soo gashay hawada dalkooda. Diyaaraddan ay soo rideen ururka Shiiciga ee Xisbullah ayaa noqonaysa tii saddexaad oo ay soo rideen, waxayna ururka Xisbullah dagaalada kula jiraan ciidamada Yahuudda ee ku sugan xadka dalka Lubnaan ay la wadaagto ulka ay xoogga ku haystaan Yahuudda. Ukraine oo sheegtay in diyaarad dagaal ay ku burburisay gudaha Ruushka. Ciidamada Ukraine ayaa duqeeyay diyaarad dagaal oo Ruushku leeyahay, nooceeduna yahay suuqaysu 57, taasoo ku sugnayd saldhigga ciidamada cirka oo ku yaala gudaha Ruushka, sida ay sheegtay hay-adda sirdoonka ee Kiev. Mid ka mid ah dadka caanka ka ah Ruushka ayaa sheegay in warbixinta duqeynta ee suuq 57 ay tahay mid sax ah, isla markaana ay duqeysay diyaarad aan duuliyaha lahayn. Hay-adda sirdoonka ee dalka Ukraine waxay tibaaxday in diyaaraddan ay taagnayd garoonka diyaaraha ee Oktyabrsk oo 589 kiilomitir u jirta jidda hore ee dalka Ukraine, waxayna intaa ku dartay in diyaaradda ay awood u lahayd inay qaado gantaalo qarsoodi ah oo 100 kiilomitir ah. Dagaalka Ruushka iyo Ukraine oo bilaabay sanadkii 2022 ayaa sababay khasaare nafeed oo baaxad leh, waxaana hadda muuqatay in ciidanka Ukraine ay sameeyeen weeraro dhugaal celis ah oo aad u xoogan. Macallimiin Mareykan ah oo lagu weeraray macbad ku yaala Shiinaha way booqanayeen. 4 macallin oo Mareykan ah oo wax ka dhiga jaamacad yar oo ku taala magaalada Jilin ee bariga Shiinaha ayaa tooriin lagu weeraray, sida ay warinaysa warbaahinta dalka Mareykanka. Waxaa jira dhaawacyo soo gaaray. Mid ka mid ah helada macallimiinta la weeraray ayaa wakaaladda wararka ee Reuters u sheegay in walaalkii uu ka mid ahaa dadka ay waxyeelladu gaartay. Walaalkii David ayaa ka dhaawacmay gacanta intii lagu jiray weerarka mindiyeynta oo lagu soo qaaday isagoo booqanaya macbad ku yaala magaalada Jilin ee Shiinaha, ayuu yidhi mid ka mid ah helada macallimiinta la dhaawacay. Muuqaalad laga soo duubay dad dhulka jiifa oo ku jira beer lagu nasto wada dhiiga ayaa ku wareegaya baraha bulshada, gaar ahaan barta X. Ma jirto wax warra oo ku saabsan dhacdadan oo ka soo baxay mas-uuliyiinta Shiinaha ama warbixin laga helay warbaahinta Shiinaha, lamana oga sababta weerarkani ka dambeysay. Intaas ayaan caawa dhegeystayaal ku soo gabagabeynaynaa wararka caalamka oo aad ku dhegeysateen qodobo kala duwan. Hagaag, deegaanka BNF ee dhaca duleedka degmada Buule Burte waxaa ka dhacay kulan ballaaran oo wada tashi ah u dhexeeyay hoggaanka dhaqanka iyo waxgaradka bulshada ku dhaqan wilaayada Hiiraan. Kulanka ayaa lagu bogaadiyay weerarkii cagmarinta ahaa ee ka dhacay degmada Ceel Dheer ee wilaayada Galgaduud, waxaana kulanka hambalyo loogu diray ciidamada mujaahidiinta iyo qabaa'ilka ansaarta ah ee ku dhaqan wilaayada Galgaduud. Gabagabada kulanka waxaa goobta ka hadlay oo afka hoggaanka dhaqanka iyo waxgaradka Hiiraan ku hadlay ugaaska guud ee beesha Galjacel ugaas Xuseen ugaas Cabdullaahi, gudoomiyaha golaha nuqbada wilaayada Hiiraan Nabadoon Macalin Yuusuf Macalin Cabdi Muuse, iyo Nabadoon Muxamed Sheekh Yuusuf oo ka mid ah golaha nuqbada wilaayaadka Islaamiga ah. Bismillah, alxamdulillaahi waxda wasalaatu wasalaamu calaa man laa nabiya bacda. Alxamdulillah, ilaaha mahad iska le noo jibiyey cadowgiisa dhagartii iyo maleegii uu waday sanada uu soo waday, maanta fashilkeedii gabagabadeeda na joojiyey annagoo ah dhaqanka Islaamiga ah guud ahaan gaar ahaan ka tirsan wilaayada Hiiraan. Waxaan halkan hambalya iyo bogaadin kaga dirinaa mujaahidiinta ugu sarreeya hoggaankooda. Waxaan leenahay wax meesha ka dhacay waa ilaaha ku mahadsan, adigu Alla ku baabay dhagar iyo maleeg waxay wadeen ilaaha ku fashiliyey. Alxamdulillaahi rabbil caalamiin, ilaaha ku mahadsan. Sidoo kale waxaan halkan hambalyo ugu diriyaa qabaa'ilka ansaarta ah ee degan Galgaduud ee kaalintoodii kasoo dhalaalay. Annagana waxaan leenahay ilaahay tabaaraka wa tacaala ha aqbalo ducaadiina, ilaahay tabaaraka wa tacaala ha aqbalo garab istaagiini. Annagana insha allahu tacaala wadiin soo duceynaynaa, halkan idinka soo hambalyeynaynaa. Gaalada igaal raacna waxaan leenahay leer midda ka dhacday ee hadda u dambeysay waa casharo idiin socdo oo maalinba meel maaragta soo marayay nihaayadana maanta wad u jeedaan. Waxaan leeyahay marka gaalada guud ahaan waqtigii daaqoodka iyo dasaatiirta iyo anaaniyada way dhamaatay. Maanta Alla tabaaraka wa taala diintiisa isku dhaqankeeda haddaan muslimiinta u istaagnay, ilaahayna wanu taabageliyey sharcada Allaana hoos hargelayna insha Allahu taala. Isku daygiin maanta meesha mar u jeedan taamiin intaad laabataan dantiinu ku jirtaa guriyihiin ku nagaataa dad ku fakanaysan kuwa Soomaalida ah ee dhuni raaca ah iyo kuwa maaragtay ku katsoon dhalanteedka iyo waxa baraha bulshada dhaxda wax leenahay walimayow wiilashayna ayaa tihiin Soomaali baa tihiin dhiiggiina maanool baa inuu daato oo idinka oo gaal difaacaya daato diyaar u miin marka waxaan idin leenahay ka toobadkeena ka soo noqdo cod dheer iyo mid gaabanba waxaan idin ku leenahay anagoo idin naxayna idin turayna war filanka uu dhamaaday qorshaha uu dhamaaday maanta lacag aruursi iyo waxay joogtaa iyo nin walba inuu dantiisa raadsado maanta yaan laga dhigin tareen lagu gudbo dollar lagu qaato dabin gal oo maleego oo tareen jahannamo u socdaan xasiiraan aan leenahay dhamaan muslimiinta Soomaaliyeed waxaan leenahay qabaailka adawga uu baabaa u jeedaan dhagarihiisina way fashilmeen nasriga uu soo dhaw yahay gulufkii ugu dambeeyay soo qaadeen oo meel walba ka kariyeen oo macawishley waa waray iyo darab iyo balaay ay sameeyeen meesha ay marayna waa u jeedaa dhamaatiin waxaan leenahay insha Allah ta'ala maanta dad waliba kaalinta kaga aadan ka muuqo nin waliba maanta qismiga ka leedahay yaa laga waynaa yaa leenahay insha Allah ta'ala hada wabillahi tawfiq wa salaam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bismillaahir rahmaanir rahiim الحمد لله الذي بيان لعباده المؤمنين عدوهم من صديقهم بقوله إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد إن شاء الله تعالى أنا أكو هدليا أفكا نقبضة إسلامي أي ولاية هيران وحان هل كان كبقادين يا محمد دي تاريخ دي إسلام كشي دقال كي كدعي عالدار و إلهي سبحانه وتعالى عدو قيس سود دولي لوح السوقي تاريخ بأن ودمحوا هاي أمضها أي ديب أخرس الدوران كبعضي وحان لي هاي إن شاء الله تعالى أنا أكو هدليا أفكاسي مجاهدين إلهي سبحانه وتعالى وقوش الرعي وحن ليه انتي كوشه دي ماشا إلهي سبحانه وتعالى جنة الفردوسي مأواهم الله كدقة قال هذا ماشا كوح سوقن تيني وحن ليه مأويهن واجهنما وحاك لون هل كان كبو قادين يوعنا وكوهاد ليا أفكر نغبة دا إسلامي يولايه دي هيران بيلاها تيقى قبل كقل قدود خاصة باشا محمود هراب وأنصار رمضة أنصار تاريخي أي تهي باشا مرسدة وأنصار رمضة أي تهي من تاريخي يباشا وعيسلة وأنصار رمضة أي تهي من تاريخي سدح هذا سيبيلود إسلامك وحيك جران أنصار رمضة دا وحا آن بالأفر إطبان آن وقعانت آن لو ديكرن أي أموغدان بيلاها كلا إيا سوماليا وحان ليا هاي een beelahaasi waxay idin kaga mudan yihiin dayasho gobol walba oo ay ka socoto een jihadkani oo ka socdo beel walba oo ku aadan fakhriga kaga aadan islaamka inay buuxiso waxa halkan ka hambalyeynaya mujaahidiinta guushaas Ilaahay subhanahu wa ta'ala oo gacmahooda makaniyay adawgu uu ku xasuuqay waxaan leeyahay falam taqtuluhum walakin Allah qatalahum wama ramayta id ramayta walakin Allah rama Ilaahay ramigiina ha toosiyo een ra'yigiina Allah toosiyo adawgana insha Allah ta'ala gacmihiin Ilaahay ha ku xasuuqo waxa kale oo halkan fariin ugu diraya ragga meesha lagu laaynaayo oo murtadiinta ah waxaan leeyahay awalan meel walba aad joogtaan war Ilaahay u toobad keena gobolkan adawga uu wado waad u jeedaan eelaamka ay ka sheegteen waxa kugu filan een gaalada waxay cadeeyeen almar u aduu lima juhil waxa in jaahil laga ahado oo iska muuqda la iska inda tirma ahan way dabar jeediyeen marka waxaan leenahay wax dhiman waa wax yar oo dhalinyarada Soomaaliyeed Ilaahay u toobad keena subhanahu wa ta'ala meel walba taalan gabal dhacay ama riwaayad amaatay ayaad u goosanaysaan buleeto wixii ragii idin ka horeeyay ku dhacay oo gobolba Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu ku cadaabi oo indhihiina ay hayaan inad maanta hadda mar labaad mar saddexaad mar afaraad waxaad arkaysaan xasuuq oo baqtiid ay yaalaan inad ku soo dhiirataan waa idinku nasiib darro الله توبتكن سبحانه وتعالى اخرتنا هاجيه ادويديننا وهي هاغايسا ان شاء الله تعالى واحد ماشي او غليسان هدي اي هنغوري تهين ان شاء الله تعالى الهي اكتيسا ايا غنينما اي تالا وخ غنين لو نوقدنا وا دينتا وان خفتم عيله فسوف يغنيكم الله هدا توبتكنتان ود الله اسو ديبتان واد درغيسان ان شاء الله وحان ليهي رجل خلدي او غرغورت خلدي intaan ka baxaa meel alla ay hadda taagantahay meel walba waxa nusqaankii way ka yimid marka waxaan leeyahay wiilasha Soomaaliyeed oo la qaldayo oo jaamacadahoodii dugsigoodii sare aqoontooda la soo baabiyay een insha Allahu ta'ala intaad ku waan qaadataan waad haysataan waxaan leenahay insha Allahu ta'ala ka waan toomo oo toobad keenay toobada way furantahay meel walba aad ka toobad keenan waa la idin qaabila waxa la idin kugu yeeray diintii islaamka waaye haddii waxaad u helataa ay gurihiinana ka soo laabta ayaan idin leeyahay waxaan hilmaamay naf iyo sheeydaan xagooda ay ka aadeen waxaan asiibayna famin allah bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil aalamiin wa sallallaahu wa sallam ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'iin awalan allah subhaanahu wa ta'aala ayaanu mahadcelinayna naga dhigay muslimiin na garasiiyey in cadowga ilaahay dhinacan ugu soo jeesanno kiisa madowkiisa cad murtadkiisa munaafiqiisa mushrigiisa intaa kadib waxaan bogaadinaynaa dagaalkii shalay ugu dambeeyey ka dhacay degmada ceeldheer galgaduud runtii waxaan soo koobi karna maaha ama aan halkan soo bandhigi karno farxadda annaga jirkayna iyo qalbigayna ku jirto iyo bogaadinta aan bogaadinayna mujaahidiinta ka qayb qaatay ficil iyo qowl intii uu qayb qaadatayba waa bogaadinaynaa raggii meeshaas ku shahiidina shahaadada allah ka aqbalo walaalihii dhaawac ku gaareen dhaawacooda allaha bogsiiyo cadowgii ilaahayna oo shalay la naafeeyey naf iyo maalba la naafeeyey waxaa leenaa allah u ziyaadiyo galguduud waxay noqotay qabuuraha murtadiinta iyo qaniimooyinka laga hela murtadiinta makaan ayay u noqotay aad baan u bogaadinaynaa waa soo dhoweynaynaa ilaahay subxaanahu watacaala ha badiyo ragga meesha gala amsaashoodo in badan aan la soo koobi karin ayaa dhagtayna farax badan kasoo gaaray galguduud mujaahidiinta wiilasha yaroo annaga aan dhalnay ay guulo badan kasoo hoyeen bacdallaahi ilaahay subxaanahu watacaala ayaa marka hore mahadcelinaynaa suurageliyey ilaahay waxau leeyahay falam taqtuluuhum walaakina allaha qatalahum wamaa ramayta id ramayta walaakina allaha ramaa allah laayey intaa kadib waxaan halkan u bogaadinaynaa deegaanka muslimiinta degan walaalaha reer galgaduud meelaha qabaa-ishoo degan sida ay u soo dhoweeyeen mujaahidiinta ay uu qayb qaateen naf iyo maal ayagana waa bogaadinaynaa waana u ducaynaynaa intaa kadib maalinta waxaasi murtid oo bilaabay maxaa la yidhaahdaaye ugulufkan colaadeed ama xamladan ilaa hadda waa raaci ugu dambeeyey oo isku hallaynaya waa kuwii maalin dhow shalay ceeldheer dhagta dhiigga loo daray mid haadi mid la dili mid haybanaha ay noqdeen waxaan leenahay xasanow ilmihii soomaaliyeedna waad laysay waad gaalaysay maxaa la yidhahda masiirkoodii iyo danahoodina waad ka lumisay waxaa dhiman adigoo gacanta mujaahidiinta ee kugu dhacdaa dhiman wixii a soo dirtay waad aragtay sidii loo galay wixiid ku baaqaysay waad aragtay maalay mareen adiga unbaa dhiman maantana saac waxaad haysataa wakhti waxaan ku leenahay ilaahay subxaana wa tacaala u toobadkeen da' baa tahay gaalnimo ha ku dhimanin gaalnimo dhexda ka taagan tahay ummaddii soomaaliyeedna waa halaagtay waxaad caruurtooda laaysay iyo waxaad dhaqaalahooda laaysay iyo waxaad badooda gadatay iyo waxaad dhul khayraadkoodii aad gadatay aad ka dhigtay dadka kale ee murtidiinta ee la meel jooga ama wasiir ha sheegtaan ama xildhibaan ama ciidan ayagana waxaan ugu baaqaynaa war maantaad haysataan fursad oo maxaa la yidhaahdaaye aadna dhimanin gacanna aad ku dhicin ilaahay u toobad keena saaxiibadiin meeshii mareen sargaal hebel askari hebel taliye hebel oo maalin kasta baqtinaayo oo idaacadaha ugu baroorinaysaan waad garanaysaan maalintaaday kugu imaanay haddaad dhimanaysa adigoo muslim dhimo walaa tamuutunna ilaa wa antum muslimuuna leennahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuwaxaagaad markaana ku soo dhawaada xalqada 7-aad ee xubinta caafimaadka waxaa soo jeedinaya doctor qorax abdulqaadir أمتنا تشبه بنيانا وليبقى البنيان قويا نتعاون في الخير جميعا نتكاتف في الحق سويا دكتور عاو واحد نوشر رحضا انفكشن كإلما أركتدا فنجل انفكشن كرد عم مقارك يحوبك قدها بسم الله الرحمن الرحيم كانديديسيس is a fungal infection caused by yeast from the genus Candida, Candida albicans. And fungal hadii horta Soomaalihan loo soo dhaweeyay dadku waxay fahmi karaan waa bahda cambaarta qayb ka mida waaye. Annaga hadda badanaa waxaan u naqaanaa Tinea cabitis aan naqaanaa midaan madaxa dadka ka gasho oo wareega ah waa horta un bahdaas ku tirsan yahay Candida albicans, Candida, Candidiasis. Marka Soomaalihanna cabeeb baa lahaa cabeeb cabeeb marka laba meel buu ku dhacaa wuxuu ku dhacaa maqaarka korena wuu ku dhacaa xuubka gudahana wuu ku dhacaa maqaarka dee waa wixii oogada saraa oogada hoosena waxaa saaran xuub oo bishimaha ka bilaabanaya bishimaha afka waa xataa xibnaha taranka gudahooda hoose waxaa ku dahaaran dhuunta gudihiisa caloosha mindhiciraha gudahooda hoose waxaa saaran xuub waaye marka sida caadiga ah waxaa sababa waxaa loo yaqaano Candida albicans ilma aragtaas jeermiska ah marka badanaa candida albicans waa opportunistic parasitis ana waxa yaalahan caadiga ah dadka la nool waayo qofka infect difaac leh badana ee wala nooshahay laakiin marka qofka difaaciisa uu dhaco seerata difaaca ku dhaco waxay noqotaa qof wax ka ma fursad gaade ka faa'iideysanaya markaas qofku dhibaato u geysanaya marka calaamadaha lagu garto waxa kamida ugu caansan laba oo kala qaadeena afkana iyo farjiga labada waa laga hadlayaa marka afka aan ku bilowno kaleeto wuxuu u keenin karaa waxa loo yaqaan oral thrush afka inuu fuulo xuub cad oo ka bilaabanaya bishimaha ilaa dhanxanaga gudahan u degi kara ya fuulay ilaa carabka uu ka cadaado waxa kale afka lagu arki karaa kaleeto oropharyngeal so painful oo ah boog inay ka soo baxdo afka ilaa dhuunta tixan ayadana carabka kale inay ayadana boogowdo inay dysphagia laqitaanku uu ku adkaado qofka qowlasha afka inuu infection ka qaado inuu qofka kaleeto abdominal mass oo kale caloosha xataa inuu ka galo marka qaarkood inuu xataa epigastric pain ama boga uu soo bararo waxaa kaloo caan ku ah intaas markaan uga baxo qolada qaybta sare qaybta hoose wuxuu caan ku yahay genitourinary tract uu keenaa oo ah xibnaha taranka laga dhalo iyo systemka kaadimareenka labada ugu galaa rag iyo dumarka marka erythematous vaginal labia macnaha farjiga dumarka wuxuu u geystaa dhibaato ah inuu macnaha uu caabuq ku rido oo cuncun zaa'id uu ka dhigo wuxuun caan ku yahay thick card like discharge in dhacaan cad oon ureynin inuu ka soo baxo oo adag ba caan ku ayaa cuncunna u ka horreeyay waxaa kaloo lagu arkaa cystitis oo ah kaadi haysta inuu ku dhaco infection kaayadoo qofka gubto kaayadoo dhiig la socdo xudunta hoosteeda oo xanuunto ama qaska hadduu dego ama kor u socdana wuxuu keeni karaa bielonephritis oo ah inuu kiliyaha infectionka u gaaro falaanka beyna uu keeno markaas xanuunka gana geesaha ah abdominal cramp fever and jaundice wuxuu keeni karaa waa marka uu noqdo systemic uu dhiigga galo cudurkan waxaa lagu baaraa urinalysis swab from the skin ama genitals waa laga qaadi karaa waxaa kaloo la sameeyaa urine fungal culture waa la sameeyaa iyadana endoscopy waa la diraa kamar waxaa jirta afka la gelinayo ilaa caloosha lagu soo fiirinayo ama haddii loo baahdana with or without biopsy yacni biopsy dil ran waa lagu soo qaadan karaa haddii la ribina waa lagu soo arki karaa gudaha cudurka marka ma daaweyntiisu waa pharmacotherapy ma aha cudurkani cudur bacteria ma ahan oo u baahan antibiotic dadka qaar waxay qoraan markay saasaarado marka u sheegtaan inay u qoraan antibiotic ma aha waa fungal wuxuu leeyahay daawo special ah waa antifungal drugs baa la siinayaa kolleyto isbitaalka qofka markuu imaado dhakhtarna u tago baa un loo qoraya marka preventionka ama ka hortagga waxay noqonaysaa insha allahu tacaala qofka inuu diet cunto wanaagsan uu cuno oo difaaciisa kor u qaado maadaama uu yahay cudurkani opportunistic ama immunocompromised qofka markuu noqdo oo difaaciisa u dhaco uu imaanayo waxaa kaloo rabaa qofka inuu exercise almeyteeyo waxaa kaloo qofka rabaa inuu ka fogaado maryaha ugu hooseeya jirka oo xibnaha taranka ugu hooseeya in laga ilaaliyo carafta maadaama asaga ay martigelinayaan ama ay bay-ad u saxayaan waxaa kaloo fiican in la ogaado masquulaha saabuumaha la dhigo fangalkaana waxay u yihiin cunto udu ku korayaanba waxaa laga qofka inuu ku qabaysto masqusha dhigto biri u laabto marka waa growth marka uu ku korayaaba bedelkeeda maxaa la sameynayaa shower gel aa la isticmaali karaa oo ah in la isticmaalo yani shaambo oo saabuun ah oo xiran oo hadhow la shubanayo lana xirayo taasa u fiican marka waxaa kaloo ka hortagiisa ka mid a haddii uu gabadhu ay ka sheegta badanaa gabadha ka sheegata inuu daawadana la qaato lamaanaheeda qofkii intaanu calaamadahan isku arka oo iska sii waayana inuu dhakhtarka ugu dhow iyo xarunta ugu dhow iyo isbitaalka uu la xiriiro waa mahadsantihiin wabilahi towfiiq وتحرك كالطير نشيطا لا تكسل وتقدم هيا في كل نشاط مرضي كن معوانا إيجابيا هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السلام dhaqdhaqaaq ganacsi oo xooggan ayaa laga dareemayaa suuqa xoolaha lagu iibiyo ee deegaanka Kunyabrow gobolka Shabeellaha Hoose suuqa oo saddexdii cisho ee lasoo dhaafay aan tegayay waxaan ku arkay dad kala duwan oo xoolaha udhixyada iibsanayay iyo xoolo dhaqato meelo kala duwan ka yimid oo xoolahooda halkaa u iib keenay qiimaha xoolaha la siista ayaana sare u kacay marka loo eego maalmihii tegay ee lasoo dhaafay waxaan waraystay qaar ka mid a dulaaleyda iyo ganacsatada aan kula kulmay suuq xoolaha ay ku yimbaro. Xoolaha marba waxaa lagu qiimeeyaa neefka bartiisa iyo muuqaalkiisa iyo waxa ku xiran dhiiggiisa. Rii waxaad arkay 2,900,000 wananka sid aad baa loo danayaa, maadaama dadka cidaha ay aad u danayaan. Ayaga laftooda ma qiimeeyo, marba xaaladooda ay ku xiran tahay 2,900,000, 2,900,000, 2,900,000. Naf walba qiimihiisa oo bartiisa iyo muuqaalkiisa iyo hilibkiisa ku xiran mar walba. Gajadashada dadka meeshay ka dhan neef, hilibna inuu lahaado, baruurna uu ahaado, xulxilina neef uu gali karo inuu ahaado oo cilado kale uusan lahayn. Neefka maanta ugu qaalisan ee halkan lagu iibsaday imisuu gaaray? Kolle boorgiida ugu qaalisan iyo riyaha rii oo 2,200,000 la gado way jirtaa, 1,900,000 rii la gadna way jirtaa. Orgiyada waaweyn baqayada oo kale 2,500,000, 2,200,000, 2,700,000, marba xoolaha dhiiggooday ku xiran tahay. Dad kala duwan halkan ku iibsanayay, qaar way ka ganacsadaan sidaan arkayay. Dadka ka war halkee bay geeyaan? Dadku waxay geeyaan qaar Muqdisho geeyaan, qaarna Afgooye geeyaan, qaarna Buulamareer bay u dhiibtaan ariga meeshay ku soo gataan oo hungurgooday ka raadsadaan, qaarna Baraawe geeyaan sida ariga iska jilcsan. Inta badan Baraawe la geeyaa, laakiin ariga waaweyn ee laba cayaan ayaa ka baxda kuwa barow baawurta dhaynooyinka lagu rara Afgooye la geeyaa. Marka Afgooye lagu soo iibiyaa, dadka reer xamarkana meesha imaadaan, inta badan uxiyada iyo wixii aroosyada iyo muraadidii meeshay ka gataan. Waa gartay maxamed xasan, in tayada caafimaadka xoolaha halkan lagu iibinayo wax ka waran baaritaan lagu sameeyay ma jirtaa, mise waa un laiska keenaa? Ma xoolaha waa la keenaa inta badan, laakiin annaga suuqan waaye badanaan joognaahe. Kulab neefka xanuunsan dadweynaha aad bay u garaa, ayagaa doctor iskaaba neefka xanuunsan waa la garan, neefka ciladan uu leeyahay wuu xanuunsanyahay, neefka caafimaad qabana caafimaadkiisa waa kaasoo. Dadka weynaa dhan baa isla arkaay neef jiran iyo neef oo kulab caafimaad qaba iskuma darsamaanba inta badan. Shalay iyo doraad iyo waan imaanayay halkan maanta xoogaa xoolaha, in waxaa dareemayaa inay qaalisan yihiin. Maalmaha soo aadan ma suurtagalba inay halkan kasii kacaan, mise in waxaa laga yaabaa inay soo degaan? Maya, way kasii kacayaan, way kasii kacayaan. Hadda shanta beri qaali bay sii noqonaa, xoolaha tiradoodana way badane, dadka gadanayaan way soo badanayaan, qiimihiisana qiimo sare ayuu gaaraya. Sidii aan ku ogeyn oo carifooyinka aan soo dhaafna hadii ilaahay idmo. Dadka xoolaha keensanaya ka waran halkan halkay ka yimaadaan? Dadkana waxay ka imaadaan kuya barow iyo eeridiisa, ay ka imaadaan dhanka badda Caracadda ilaa dhankaas badda Qoro weyna, dhulkaas El Shahiid meel la yiraahdo badda ku teedsan, dhulkaasay ka imaadaan ilaa dhoobooygana way ka imaadaan, Tuulo la yiraahdo meelahaas ku taalo, Nasruduun la yiraahdo way ka imaadaan. Meel kale waxay ka imaan Dowdheer la yiraahdo xoolaad dega, ilaa Goofbanow Caanaway, ilaa Soonaan Tigray, meel walbay ka imaadaan dhul daaqsime. Dhanka dhoobooygii dhanka badda way ka imaadaan dadka reer baadiyaha. Way maxamedow, sanadkan iyo kii hore maxaa farqi u dhexeeya? Farqi weynaa u dhexeeya kulleb sanadkan xilli barwaaqo lagu jiro, ciidii aarafada noo imaatay oo waxyaalo badan oo kheyr ah kulle isbiirsaday. Roob baa da'ay? Roob baa da'ay. Haddeertana ilaahay roob baa ka rajaynayna hadii ilaahay idmo insha allah. Dhogorta xoolaha ka waran way fiican yihiin, dhogortiis aad bay u fiican tahay. Hoola dhoweyga inta badan waa laga soo bixiy, dhulka deeqda la keenay, had maadaama hoo yar dhulka iska kululaado la celiyey, laakiin hoola aad buu u wanaagsan yahay. Soomaaliya maxamedow waxaa la yidhaahdaa in xoolaha iyo beeraha bay ku tiirsan tahay. Marka loo fiiriyo dhaqaalahooda, inkastoo badana in wax soo saar badan ay leedahay oo dad ay ku tiirsan yihiin, maxaa usoo jeedinaysaa dadka xoolaha dhaqada ee ka faa'iida ee xoolaleyda ah, wax talaa siinaysa ma jirtaa? Haha, xoolahood inay si fiican ay u dhaqaalaystaan, ay daaweystaan cudurada xoolaha dilaaga ahna gandiga iyo waxyaalahaas ay ka daaweystaan, iyo shilinta iyo bilaayooyinkaas xoolaha dhibadhan ay ka habaystaan, xoolahoodana ay dhaqaalaystaan, rabbigoodana ay tala saartaan, beerahoodana ay qotaan. Dee kulleba xaaladda waddanka ka jirtay, waddanka duulaanada lagu hayo way og yihiin. Xoolaha waa sidaad u sheegtay, 100% nolosheena waxay ku tiirsan tahay beerahaas aan qadano iyo xoolaha aan dhaqaalaysano. Xoolahana in la dhaqaalayo, si fiican loo dhaqaalayo, la nidaamiyo, dee nolosheena ku jirta hadii ilaahay idmo. Waana dadka taasaan kula dardarmo. Idaha aad ayaa loo daneynayay sidaan arkayay, maxaa ugu wacan inay sidaasi qaalina u noqdaan, dadkuna aad u daneeyaan? Dee idaha markii hore waagii horta tuuladan iska yareed oo tuulo yar iska ahayd, saas uma danayn jirna anaga. Neefkii idaha markii suuqa la keenay 200,000 kama qiimo badneen. Dadku waxay ogaadeen markii oo wilaayaadkii meelo badan oo nimankaas oo murtidiinta ay soo qabsadeen oo deegaankii deegaan bilaaran uu noqdo, caasimada uu isku bedelay, waxaan ogaanay dadkii idahii inay danaynayaan. Idaha waxyaalo badan loo isticmaalaa, daawooyin way anfacaan. Marka waxyaalo badan idaha loo isticmaalaa, hilibkoodana inta badan gaas iyo waxyaalo badan oo ariga hilibkiisa keena ma keena. Idaha saasa loo danayaa 100%. Way aad umaadsan tahay. Magacaan? Awees Maxamed Abdi. Awees, soo dhawow maanta halkan ka waran iyo dhaqdhaqaaqa ka jira, maxaa ku daraysaa? Maasha allah, isbeddel weyn baa ka muuqda suuqa maanta. Aad iyo aad ari meel laga fariista ma leh, si fiican dadkiina adeegii way bilaabeen. kulay een macnaha waa iidiyaan u maleynaan inay tahay waa diyaar garow aan aad ahayn baa ka socda maanta suuqa ariga maasha Allah sidee waa boqolki boqol way soo ka waran maanta qiimaha la siisanayay maxaa farq u dhaxay maalmihii maalmahan iyo maanta farqi weyn baa u dhaxay maanta niyo ariga waxaad moodaa inuu qaaliyoobay laba jibaarmay maxaa yeelay dad weynihii kulli macnaha baahi ariga hayso caarifadii baa loo diyaar garowa iibsanaya kan waxa isugu jiraan waxa isugu jiraan rag iyo dumar iyo waxa kale oo macnaha dad oo safar meelaha iska ka yimid iyo waxaa jira macnaha iyo ganacsatadii hore u joogta kuunyo barow wixii waa sidii ma ku qorxay ariga ganacsatada halkay u iibgeeyaan waxay u iibgeeyaan xamar ilaa afgooya ilaa buulmareer ilaa baraawo neefka ugu qaalisan maanta intuu gaaray kan ugu qaalisan maanta laba milyan iyo shan boqol uu gaaray maalmihii la rasada ka duwan yahay wuu ka duwan yahay malin sideed boqol malin toddoba boqol uu ahaa labadan beri hadda in ciidda maalmo ayaa nooga harsan ma laga yaaba marka inuu sii kordho waa kasii daraa qaabka saasuu u socdaa ma garatay maalin walba maalinta ka dambaysa waa kasii kasii qaraxsan yahay ariga ciiddan ciidda hore maxaa farq u dhexeeya waa farqi weyn baa u dhexeeya macnaha maanta macnaha ciiddii hore iyo tan waxaa fara arigan ataa sidaan qarax uma ahayn xoogaa iska normaal u ahay laakiin hadda waxaan u malaynayaa haddii roobabka da-ay awgiisa maana arigna wuu sii cayilay dadkana meeshii ay ku soo ganacsi doonteen bismillah asalaamu calaykum calaykum salaam waraxmatullahi wabarakatuh haa walaal waa dhownahay marka hore magacaada xasan cumar sheekh xasan xasan soo dhowow maanta ka war dhaqaaq suuq ka jira dhaqdhaqaaq suuqa joogu aad u fee aad iyo aad macnaha ariga hooga qaali u noqday iid iid aawgeed waaye waa hadda dhibaatana ma jirta maasha allah maalmahan iyo maanta maxaa farq u dhexeeya maanta waxay maanta laga bilaabo macnaha isbeddelaa jira iidda ayaa soo dhow dadkii oo ulxiyada qalanayeen ayaa hoolo gadanaya dadka ganacsigana waa gadanayeen dadka kawaanleyda marka shucuurta aaday u badan tahay arigana aada u badan sidii hore waa ka badanya ariga dhoqorta hoolaha maasha allah nadiif waay nadiif boqolkiiba boqol waa garto ganacsatadaad ka mid tahay intay u iibgeysaan marka halkan ka iibsataan annaga saddex meelaa u iibgeynaa qaybta koowaad afgooy waay qaybta labaad buulamareer qaybta saddexaad baraawa wax faa'iidaha ma qabtaan kulleba insha allah haddii ale wax le meel hunguri ku jira lalraada hunguriyaa ku jira insha allah xasan maalo usmaan aa layidhaha anig maanta waxaan soo booqanay suuqa kunyibarow ee xoolaha lagu iibiyo dhaqdhaqaaqa maanta ka jira halkaan nooga war dhaqdhaqaaqna suuqa boqolkii boqol waay alxamdulilah hadda erig arefa noo bilaabtay eriyaasha si oo aadi aan ahaynana loogada had waa roon tahay suuqtaad boqolkii boqol okay waay qiimaha maanta urgiyaasha baqay laba malyan shan boqol laba malyan saddex boqol laba malyan afar boqol riyaash hadda maanta waxaa la gaday ri oo laba malyan iyo laba boqol waa la gaday maanta waya guddoomiye waxaa la ii sheegay in maanta in xoolaha ay qaali ahaayeen marka loo eego maalmihii lasoo dhaafay maxaa u sababa waxaa u sababa si oo ulixiida amal had waa loo gadanaa waa garta maasha allah waa ri oo boqol oo laba malyan iyo saddex boqol waa la siisanay had mana soo maran boqolki boqol waay had maasha allah waay ha ganacsi waay boqolkiba wa bisba kulli waa ganacsi iyo dadka oo magaalada deegaanka zaa-id alxamdulillah saas waay maalmaha soo aadana ma laga yaaba marka inuu halkan kasii sara maro ma ha bis waa had rajo leenahay had dadko dhan waa isku imaadeen mushtarka kulli iyo dadka oo ulahida waa qala kulli waa la isku maanay hadda saddex malyan hadda waa gaara hadda qaabka aniga hadda ujeeda ha qaabka hadda kusoo socda rajada una leenahay boqolka boqol kor leh had maana hoos ma adahay dhogortooda boqolka boqol waa addahay eriga hadda aarana helay alxamdulilah dhogortiis eriga waa cayilay hadda boqolka boqol waaye maasha allah waay rabbialcaalamiin wabihi nastaciin walaa murdiya wadiin sala allahu calaa nabiyina muxamed wacala alihi wasaabihi wasalam magacaygu cabdullaahi awas suuqu joogkay eed iyo eed ifayleh aran badan aad ilaa laba boqol iyo saddex boqol idhahayd la sheeyn suuqu joogkay eed ifayleh maasha allahu dhammaantood waa la iibsaday arigi dhan waa la iibsaday wal xar ma jiro kulley la gaday aran maanta iyo maalmihii lasoo dhaafay maxaa farq u dhexeeya maanta dhadhaqaag oo eed ifayleh dhadhaqaagi kii hore iyo kii maanta ifayleh iyo welibali ku dambeyle intii oo kasii fiicnaanaha insha allah maxaa u sababay marka may sababay caarafada bisha oo dulhaj soo socota ahe i sabab et bisha ahe marka nin wel ulhay hool faday kii gadaday kii kalshiinay insha allah daa hoola madaa kifaylat suuq qiimaha lakala siisanaya ka waran neefka ugu sareey neefka ugu sareey may ahaayey laba milyan iyo shan boqol laba milyan iyo lix boqol laba milyan milyan iyo shan boqol milyan laba boqol qiimaha ay yiraaye may ahaayey sagaal boqol ilaa sideed boqol qiimihii ka badanaya milyan shan boqol milyan lix boqol oo la milyan lix boqol la milyan lix shan boqol eda mahay idahana ka waran edaha ugaa ki darana ba edaha mel kala siisaday hataa sidi milyan wan la gaada jir afar milyan wan la gaada jir edo maxaa u sababa marka edaa inay qaaliyo edya mana eed la ijeel helibka kiyo iyo ulxiyada iyo qiimo fiican ku sii helaan qiimo fileski helaan insha Allah wala ilaahay si aqoor musigifan way xoolaha ku yibro in muddo ku jirtay sidaan ogahay in sanadihii hore iyo hadda 9 sano ka hor waxa xasuustaa in halkan neef in $7 laga siiyay haddana waan arkay qiimaha uu maraya $49 dhuxdan maxaa ugu wacan inuu sidaas sar u koro marka ma iki waa inay xoolahi oo eed dhigaysid oo faylaha waayay hor oo abaar jiray toola aad ahay nugulay markii $7 la koosiyay ad hoola aar halay dhigaysi dad badan ku magaalada dadkii hidii hor iidihii hor oo dad yiraay ahay had dad badan magaalada eed iski ku dad badan ku iidanad hadaa ka faylaha wala ki qalo tayada xoolaha la iibinayo caafimaadkooda sidee lagu ogaadaa xoolaha caafimaadkay maashaallahu hol oo hanuunsan hadiitay masalshiin ubsuugo masalshiin walay oo kulli amar ilaayna wal nool hanuunka kay meel majiradi oo aad isku gadatma isku hanuunsan ma hadiitay hol hanuunsan ubsuug masalshiin soolaha mana holay suugana may badanay aran badan aranki eed afmaadka fayla dadka ka waran ee bool oo afmaadka ugu dambeyntii Soomaalidu waxa xoolay maxad u soo jeedinaysa dadka holay ma is jeediyay mana hola dagaaleeytay dadka holay oo hola dagaaleeyay ma sheegay dagaalay hoolahad oo iyo dagaalayaan iyo dagaalay hadkii hay dagaal ku fayleh laad in aan hor dagaalaysan oo la aantay musalkar hoola al dhugsid jahal dagaalaysid ilaahay al iskeer roob al tuugo insha Allah walaal lagu la diriray ayaanka oo kanaad ay ku jirto ayaa lagu soo gabagabeeyay degmada Jamaame ee gobolka Jubada Hoose qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka ee Jubada Hoose oo ka mid ah Xasan Nuur Sabtow ayaa si diirun u soo dhaweeyay walaalahaasi bismillaah assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh sida la wada ogsoon yahay maalmahan dhan waxa socday walaal boofan kanaaca oo xaga faydalka oo si wanaagsan ayaynu noo dhacday waan ku farxnay qaabka wax loo qabtay iyo qaabka dadka ay u qaateen waxaan rabaa faydalka walaayada Jubada Hoose inay si kordhiyaan aysan ka caajisin anagana aad iyo aad ugu faraxsanahay waxqabadka iyo sida uu noogu dhacay xagga faydalka waxaan bulaacadihii iyo geedihii hoostoodii iyo musqulihii iyo guryihii xaafadiyadan buufin ayaa lagu ekeeyey waana lagu faa'iido kanaacadii iyo wixii wax dhiba iyo baranbaradii iyo farabadanihii waxyaabaha oo dulka socday dadka dhibaayo dhan insha Allah waa ku faa'iidnay waxaan arkaa soo dhaweynayna walaalida aad iyo aad u dadaashay waxaan leenahay dadaalkiina halkaas ka sii wada annagana waxaan leenahay dadweynaha daanahayna waxa diyaar u nahay inaan gacan ku siino dadweynaha waxa ugu dhiirigelin lahaa inay iyagana aysan seexanin waayo inta uu qashinka inta uu ku jiro cudurkana ku jira waxa waa daaweyntana ka hortaga ka wanaagsan wax walba malaria maalinka lama daaweyn kare ee aan nadaafadda ku dadaalno aan iska buufino walaayadana waxaan ka codsan lahaa inay nagu soo celceliyaan aysan markaan keliya aysan noqonin oo insha Allah la joogteeyo oo dadkana iyagana ay iska ilaaliyaan waxyaabaha oo kanaacada keeni kara xafaayadaha iyo wax dhan insha Allah ayadana in laga dadaalo oo meelaha banaanada lagu qaban umagta faydalka walaayada Jubada Hoose waxaan leeyahay Ilaahay ajal xasan ala idin ka siiyo maamulka iyo dhammaan inta ka gacan geysatayna waxaan rajaynayaa ajal xasan ala idin ka siiyo dadalkiina Allah idinka ajirsi waaliga Jubada Hoose waxaan leeyahay maamulada dhammaan makaatiibtoodana ajir ihsaan Allah si dadaal fiican aad bilaa dhamaasha Allah wax walba oo aan baan inta badan baahida dadweynaha waa koobnay anagana gacan aan idin siinaa rajaynayaa wasalaamu calaykum بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم وفقنا لما تحب وترضى أما بعد معي هو إبراهيم بشير محمود وحن جوا دقمة جمامة وحن أركا مكتب كفاية دور كعافمات كجبضه هوس هو شهد وخبطي هو الفلايي لون فديه هاد إن مدقة إن شاء الله تعالى وانا أتاهيني وحن بربلام نهيستي أي هاد كان عضد دقمة جمامة آد بأوكع سنات به بدنا إلا يوحي كدن بي يوحي كه الريبة ولين مرد عمبا in oo lo istaago oo la buufi magaalada la buufi geeska gees inuu nin gurigiisa iska buufso waa iska suurgal ah jirtay laakiin sama dhicin maktab istaago oo maktab caafimaad intuu soo istaago maanta shaqadan uu qumo insha Allah taala ee magaalada gees min gees inta xafad ay ka koobantahay buufiyo وقت كبعيه ان شاء الله تعالى هور وميس دعين ان شاء الله تعالى حد واي دعدي الى مهدي تكلوا لو وحان لنا اسبدل وينا مغالده كجرو ان شاء الله تعالى كان عاد هدي دربيالك دد كونيسي اما وقتي فيدكي معناها لمرت لا عشين وايو وحا واي ديغا ميرنيس حد وا لا نستان لنا ان شاء الله تعالى مكتب كفايدورك جبده هوس وحان كودسننا ان شاء الله تعالى قضيتان اينو سو علعليان معايا له وكان عاد وحا واي وعذر واي صوبته عذر كسيس برنامج ان لا داوي وحا كفيعان ان لا هورتو kohortag waa lana insha Allah kare aad in la dagaalamo insha Allah taala taasna waan ku faraxsanahay hadaanahay odiyalka degmada Jamaame waan soo dhaweynina waxaan lana insha Allah taala jazaakallahu khayr khayr jaza dadala insha Allah taala waan insha Allah aad iyo aad baan ugu faraxsanahay shaqada magaalada laga qabtay waan insha Allah waafilayna mar labaad mar saddexaad in lagu soo celiyo waqtiyadu waxa wali ugu daran go'o kale iyo marka roobka da'o oo alxamdulillah ayaa ugu daran hadda wali hadda dabeel iyo waxa iska socoto waxa isleena waqtiyada go'aayo waqtiyada roobka iyo waqtiyada wabiida ay soo buuxsamaan oo biya soo baxaan iyo waqtiyasa uu darawil waqtiyada sigaar ah u fiiraan insha Allah gees min gees insha Allah magaalada Jamaame gees min gees waa dhowr xaafad ay ka koobanta ciidada laba xaafad oo weyn waay gees min gees muddooyinkan aan lagu jiro insha Allah taala waana macnaha masquulaha uu darna iyo insha Allah taala guriyaha jiifka alxamdulillah luuqiyada magaalada degmada gabageeda gabagabadeedna maanta waa insha Allah taala waxaan leenahay insha Allah taala cidii istaagtay waqtina ku bixisay ilaahay ka ajirsiyo marka qadiyadaas in lagu soo celceliyo waa jacalna insha Allah bismillaah salaatu wasalaam ala rasuulillaah sayidina muhammad ala alihi wasallam ana ku bilaabay magacii salaam maxamed abdii joogo degmada jamaamo waxaan u arkaa hol fiican oo ay waratay maktabka caafimaadkeeda walaa islaamiga ee jubada hoose marka hol fiican ay qabatay hooshan oo kana abuufinta aadan u baahneen oo degmadan waxa kana cadaada iska badan hadii ay ahan la dhishigidii hada biyo ku jiro alxamdulillaah hooshas ay qabteen oo ku faraxsanahay soo dhaweeyneena waxaan maana xusineyna in nagu soo celceliyo hooshan ay socoto wax hadal ku kooban ilaan laga dhigo mar walba insha Allah hoosha maktabku iska xilsaara dulayar ku celceliyo wa markii uu horeeyay uu sameeyo olala oo kana abuufin sidii haddii degmada loo dhigay gobol insha Allah waxaan maana xusineyna in nagu soo celceliyo hadda wixii ay qabteen wax badan laga dareemay haddii magaalada kana cada way yaraatay waxaan u baahan tahay juhud in lagu bixiyo lagu celceliyo bilolbo bulshadu waxaan filanayaa inay nadaafad ka qayb qaataan iyagana ay soo dhaweeyaan dadkan hoosha wado aan u dhimriyaan insha Allah guud ahaan caawo halkaas ayaan ku soo dabagelinayaa barnaamijkeena dhuxa wareysiga ee warbaahinta Al-Furqaan dhamaanteena sidaas iyo fi amaniba assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh fakhurun fakhurun bi islaami faminhu irtawaytu ana adh-dhaami هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السلام.